wa ka ñëdé ma sé ni ñaa faraye ni ya tara affaire ni ñu moy or féré ñu moy or féré aya ñëdé sa place ñaa borolé naam naam ene yé taflam ni borolé naam naam ala ka ñaa faral diima ñu mëna do ka do ñëdé na kan na fayda ka na diima ñu sa na ñu ka do ñëdé na é wo sama ka bo Uwa sama kabo, ni kale ni yala, ika nasura, ali nyafara nita cho, uli ademene mta furu kabo. Ita si furu. Uwe aje zelale, kani kama kabo, uwe jelma kabo ya. Uwe aje zelale, kani kama kabo, uwe jelma kabo ya. Kana nesiye, kana li nyafara dole masiri. Kana nesiye, kana li nyafara masiri. Tabarakallah, a'tanudhanikum. Tabarakallah, a'tanudhanikum. Wallahi Allah janyu, a'tanudhanikum. Wallahi Allah janyu, a'tanudhanikum. Kujil Allah abadha, a'tanudhanikum. Wallahi Allah janyu, a'tanudhanikum. Surul Allah Rabbana Wallahi Allah Jani Yadil Allah Rabbana Wallahi Allah Jani Wallahi Allah Jani Jalla Jalalu Allah Lekima Aka Kuyado Anna Urafale Anfa Huwasat Al-Wajin Aka Kunda Amake Mnuti Aka Namin Munkaray Sanamiye wa asana saklaw kanu kala sawranya amanoro kadinya sini amoke wa dawo hasa hasa ta sukhu kana minno mi yeli ta tomu no do muna amin ni dir ka biyo juga al salt amin mo da dama de aji ni ya masar ga le mundi ngai amin gitu baru minni ni ne ne ko mo sama ta abla amin gitu ta barna amin Allah nak rumah dia sama nak abla tak. Makon fanya ni bayar rumah mata uta. Ni bayar ni ada kutla rumah mata. Uta. Uta ni ni mah dua ni dos jisura. Ni nama nak kita. Nama. Kita jisura. Kalau nama kita. Hari tu kita ni mahu. Kau tu sabu dalam nuna. Hari ni mah ya. Nuna tu ni. Ayo nusasa tu ni tu ni. Osa kama wanu nangwari alam. Namu. Umi ya gulu. Namu. Usi ayo senol donara. Namu. Namu. Namu. Esu wala nima siutu ulo. Namu. Nima hafala sinal insana. Nima hafala sinal insana. Akulere akanya naam ta je pasa na kana din naam e yara le na wuda naam towa yara ka din e yara le na naam ta da na do man naam na ji guru ha na ji da na da guru na ji guru ha na ji da na da guru na ji guru dan yin ga wati naam sunan wati ra Allah ku da yin wati ra Kamu itu injil kan? Kamu sebab injil kan? Allah beri nama wasil lah. Kau yang sorry. Kami yang maju sulah dia mah. Kau yang akan kontrol ekam dia mikir kanya. Kita alu mah. Asal ini ni, itu salah dua ni. Itu orang ini kau dulu. Kau kalau mana kau sorry salah dua ni. Nyalah yang sama kan? Di sini tu. Ida Zulah. Kau yang jalan le. Kau yang nama. Kau yang jalan ke doya. Ma, ini dia waktu. Ada dua. what in the name of what the other one, you know, from the other day, you know, what you can run Masara, you know, what you mean, Mapuru, you know, you can't do that. I'm not a person of the people, I'm not a person of the When the law means a diao, then don't we have a performer? If I get a gun, in a musolo, in a shabalo, family is here for Kama, friend is here for Kama, family, I can't ask you what you like. In a musolo, family is here for Kama, I can't ask you what you like. Kapuka, you know, okay, it's in the Alita, then I yell a ma, Kamo, it's a fanago, Kabre, it's a book at the Lutia Yabla. What you never work at the book? What I say, Gimani Taboli? It doesn't go to the boiling fast. Yala Puru, Nam. ناتكاً كوما برا ومترجماً أما في القلب كاكي دامنا يسان من الجسورة من دين يابان سان بيقون نجتي عما نين من دين مسيح قد أتورين نعم نعم نعم نعم نعم واتاو بسفتين كان عندها ناكا يين دوارا kanan nan ne kana dwara kanan da gol fly kana tugu ko ti dan ni ta'an san ko so iki ma ni ya don nan ko ko do dara nan ka kunu nan ya to maka da gol fly ka kona e boka be ko ya ja zalale kare na ma da gol ne ja zalala ta doya wala ja zalale Kalina ba da kuma ana jalla ta doya. Ba mutan ne kalani. Kin ga ka tananyi. Kadi kuma ba. Ne mawami, mawami dagulu ta fa. Ake ati kuma fere. benn daagul ci ñakkan ka mu ni ci Allah yi naam ta ci dur ko ya jazala le ali la ma na ci dur mu ne jazala ta do ya ko ya jazala le ali la ma na ci dur mu ne jazala ta do ya kuma khalaqa al hanajira wuru khalaqa na kam tawu naam kam wuru huru kana da hotal fatal askar mu sawra akan yo so bu beti wasiya do do ukan horo horo o jiru wala be atini kay boja do ta do o ci tinu be akay do ya wasul wal kafir kadota da kurma kadota da kaw ka tebi to ni ka wara ka chara chara ya wal mulasati kadota nu mo do do ale ta ti do mi ko tun tun de o jole ni mo ta ti bi kadota ya fara ka jama e do mi ka le ka fa cha ka fa ka jumi ale ma ka tin ni ka do to wa tabaraka na Allah ya ni Allah ya ni Ni ta korta, ita tracius. Bomi ni to, ayi ayalara. Nita surta, itu soalnya ini. Saya ingin kamu mengikuti nita surta, ya dia. Nyalah sinyal kita, Allahumma ya Allah, Ajaji ba. Kusimama kajiri. Ali ekuinturu na kabas. Alia alibia. Wajuri sel. Kayelma kusimama. Abia yelma kusejuri. I'm not going to be able to do it. I don't know. Dia ada sisi atas iman saya marah. Dia saya kata begitu, waktu dia saya. Ya Allah. Alia jenu, ale ni ujiri mna. Kaya lema kadi jamna barara. Kwa tu dili, ama buai kono barai. Kuto dola langa. Nale kuna kana yalema kete jiri mbe. Aso kajenga, jinsura mir biara, jinsura kuna sawa. Ane mbo sawa. Ujenga, ndora sa. Huu. I'm not going to be able to do that. Niapo, ina adaina usabila. Kama sakra wa ima kafura. Waya fanyi, lafu wa natu al-musawas. Lafu wa natu al-musawas. Anani kufla doi. Ima sakra, wa ima kafura. Mwani kake ala jasula abala yoi. Ako ima kuru yoi. Mwani kake kafri yoi. Ako ima kuru yoi. La murara. Berke modere rudo. La murara. Aha, andi falo hasan ka. Nasalu hasanta ina adami allahu adabina nalaka tobe tobe sala ina ina jalo wa tiamano ina jalo wa tiamano ina atriye adina ane anko bu tiamano ina adina eta atriye adina Allah sala mogbere rukuma mir fara diena ta mie ka ta ka ta kunya ye ka fu guhur to do ya sala bo na ale mo na mi ni ka mi ka tu kalma dolira ha na mi da ji ba ta bo na kalma dolira ha na mi da ji ba ta bo na ala je dole ni ha na mi da ji ba ta bo na Minha menina, minha menina, será me capura e cada vida será capura. Lá me torna de lá tudo, o capura tá suma, ele é bom sempre no lá. Não. Você, alguém na sua tá suma, se põe uma capura aí. Capura suma algo que tem. Não. Capura. Não. Suma algo. Não. Família, ela te chega a alguém na frente do bar. Femi ya biafara takwa suma jiu Adiye ka biyo banya nye nye ma duwara Bulu femi suma jiu anyo aku utofri Nami Emanila Yubana luna Ata umyum Ainan Suanya Yajabu emanila Ala jonina mimike Tia Suanya nuna Wela jiruna Mira ka soro unda mana mira ma soro kuma kala ji soro dai bena kuna kuna kuna yoma dana daro mutabiya kuna yoma dana daro mutabiya mama na to nyanya ka dia yerema anyanya ka dia yerema mun ba kama lami benata ke baba min talalo muso baba min talalo muso mir ka ye kar kwale kiamat nan lo ke mir ka ye kar kwale kiamat nan lo Ataura akasemi fire hapa naam akasemi fire hapa naam mosia mbei eta utanyala hii alaka nadafa ikabati ala taudi jasi apale moro yama la kasie urna bono urni te almuannata

Kimanta kanyama wa ali responde ken adira kirejona kimana adalo kakafu kimanta kanyama anako ale farale anako afarale kasoka nam eh ayetu odia makasoro ne ani karnbe ani fanbe ni kimanta kanyama adiradi nam Nam fale ko e ka to mi biama baragi biara cho ala tra ya to mi ko ngwa e ka to biama ala be baragi le ben ya ko mene ala hodi hi iman ka ni abera cho ya le ya kare ala ti iman ko ka ta ka dinu na ti e mawo ko ku ban da farlo ya ta wal da yu kula bi nazari wa ya fa na yau man kana sarwa mustafira ko ti amura ta ama ala hodi hi miskin ai fale ko ala ti iman na ka dia ya firi ni ifa la kaba wala ba ji la ka dia ya bo ni wala ko go dera ika kira je ka kor ka dum lewa ika dia malewa ko ko fula be fa inna ma nu tanu bu ni wa jela inna ma nu tanu bu ni wa jela inna ma nu tanu bu ni wa jela inna ma nu tanu bu ni wa jela Inna Allaha wa Inna Rasuluhu.

modon la moye ade ke natale la ngol kuru ye ni ala ndo ye ni ndo ade o ngondo ayara kuru ni ya sokar bono da ande o ngondo apa furuq nan wala ka ba ma furuq nan ya nito ato ale la la ka ala ka dine na ala ka ta dine nan ala ka furuq nan nan itu yang kemana apa furuq wala ka furuq abana furuq nan apa furuq wala ka awurna awurna nan sebora ka ta ama ke mura sara nan wala ka dara nan wala ke ba ni ti akan den ke ni ni ama wala ka apa wala ka apa wala ka ya wo ti ni ka sari a ti ana ka ni na ji ti ni ka la ko wala ka ko nan pura ru ko aga ru ko bara ru ko na ga ti ga ni pura ru ko aga ru ko bara ru ko na ga ti ga ni pura ru ko Dan mohon kita alat dong.

Thank you.